Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 34 werset. Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali. I kładli u stóp apostołów. Rozdzielano to każdemu według potrzeb. Także Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się tłumaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, i położył u stóp apostołów. Który był jednym z wielu, od 26 wersetu. Uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak on w drodze ujrzał Pana. Odwagą głosił w imieniu Jezusa. Kto ewidentnie wykazuje się odwagą. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, od 19 wersetu. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nie głosząc Słowa Bożego nikomu, tylko Żydom. A niektórzy z nich, mężczyźni z Cypru i Cyreny, gdy przybyli do Antiochii, mówili do hellenistów, głosząc Pana Jezusa. I była z nimi ręka Pana, a wielka ich liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. I wieść o nich dotarła do uszu kościoła, który był w Jerozolimie. I posłano Barnabę, i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Mnóstwo ludzi. No, Zosia. 500 kilometrów. Dużo. Okazuje się, że jeszcze więcej. Ponad 750 kilometrów. I ten brat idzie taką drogę. Ciekawe, ile czasu szedł. Chwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, od 35 wersetu. Również Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc z wieloma innymi słowo Pana. Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby: wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak się mają. Barnaba chciał ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył. I doszło między nimi do ostrej kłótni. Także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr. Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył, polecony przez braci łasce Boga. Myślę, że możemy zadać sobie pytanie, zastanawiać się, dlaczego Barnaba chciał zabrać Marka. Czy dlatego, że to był jego kuzyn? Bo wydaje się, jeśli te imiona odnoszą się do tych osób, o których tutaj czytamy w innych miejscach też, to był to jego kuzyn. Możliwe, nie wiemy tego. Ale poznawszy trochę Barnabę, myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że może dlatego zabrał, że był po prostu człowiekiem, który był gotowy obdarzyć zaufaniem kogoś, kto w jakiejś mierze zawiódł, dając mu drugą szansę, może nawet kolejną szansę. Nie wiemy, jak potoczyłoby się życie Marka, gdyby został odrzucony też przez Barnabę, tak jak został odrzucony przez Pawła. Nie czytamy o tych rzeczach, tutaj nie czytamy, także możemy tylko się domyślać, ale czytamy o innych cechach tego brata. Dlaczego przytaczam tą postać? Dlatego, żeby zadać pytanie, czy my, każdy z nas, bracie, siostro, jesteśmy takimi Barnabami, takimi synami pocieszenia, którzy są gotowi oddać wiele dla Boga, którzy są odważni, którzy są gotowi na duże poświęcenie. Mamy tutaj podróż naprawdę długą, 750 kilometrów ponad. Mamy kogoś, kto jest poruszony przez Boże działanie, ujrzawszy Bożą łaskę w życiu ludzi, jest chętny do tego, by zachęcać innych, by trwali przy Bogu. Czy jestem tym, który podnosi tego, który może zawiódł? Może jest potrzeba, żeby właśnie znalazł się ktoś taki, kto wyciągnie rękę, podniesie drugiego. I to jest pierwsze pytanie. Czy widzimy w sobie takiego Barnabę? I myślę, że też dobrze jest zastanowić się, czy mamy wokół siebie takich Barnabów. Bo czasami sami jesteśmy jakoś przygnieceni, obciążeni, potrzebujemy pocieszenia, potrzebujemy wsparcia i dobrze by było, żebyśmy mieli wokół siebie takich ludzi, przynajmniej jedną osobę, jeśli można, to więcej. Jeżeli jesteśmy w potrzebie i nie mamy kogoś takiego, to może potrzebujemy jakoś otworzyć się, jakoś próbować znaleźć brata, siostrę, który pomoże mi dźwigać te ciężary. W zasadzie tyle. Myślę, że jest to coś godnego przemyślenia, zastanowienia i do tego zachęcam, byśmy znaleźli chwilkę i w domu, już nie teraz, i wejrzeli w siebie, czy jest w nas trochę z Barnaby, a może dużo, a może brakuje nam właśnie pewnych cech. I jest to wtedy zachęta do tego, żeby wołać do Boga, prosić, żeby nas obdarzył tym, czego nam brakuje. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze, że możemy ponownie się spotkać, że mamy taką możliwość, mamy to pragnienie. Ojcze, modlę się o to, byśmy szukali podobieństwa do Pana Jezusa, ale też możemy czerpać zachętę od innych braci, sióstr, którzy są, mogą być tą zachętą. Dzięki Ojcze, że mamy siebie nawzajem, że tak wierzę, że widzę też to, że poruszasz serca nasze i jest w nas to pragnienie, żeby praktykować to braterstwo, żeby miłować się nawzajem. Jeśli jeszcze czegoś nie widzimy, jest ktoś obok nas, kto potrzebuje podźwignięcia, a tego podźwignięcia mu brakuje, daj nam Ojcze zobaczyć to, daj nam uniżyć się, poświęcić czas, poświęcić energię, by pomóc bratu, by przynieść dobry owoc, który ma zapłatę w niebie. Amen. Hioba jest najprawdopodobniej pierwszą księgą spisaną, pomimo tego, że chronologicznie jest umieszczona dalej w pismach, to czasy, kiedy powstawała ta księga, były jeszcze czasami sprzed spisanego objawienia. Spójność tej księgi z resztą pism jest zadziwiająca, kochani, zadziwiająca. Dzisiaj dwa albo trzy wersety z tego rozdziału. Przeczytajmy je jeszcze raz i to będzie wers od wersetu pierwszego do drugiego na początku. I drży z tego powodu moje serce i wyrywa się ze swego miejsca. Słuchajcie uważnie grzmotu jego głosu i dźwięku, który wychodzi z jego ust. Nie wiem jak dla was, dla mnie nie jest to byle jaki wstęp. Jakiś taki, wiecie, trik retoryczny do tego, by później coś powiedzieć. Dla mnie osobiście jest to jedno z piękniejszych wyznań człowieka, z piękniejszych świadectw, jakie człowiek może powiedzieć. Jedno z piękniejszych, jakie widzę w Biblii i jedno z piękniejszych, jakie zdarza mi się słyszeć dzisiaj w naszych czasach od braci i sióstr. Drży z tego powodu moje serce. Z tego powodu, że Bóg mówi, że Bóg przemawia, że Bóg przychodzi ze swoim głosem, że Bóg zapowiada dalsze swoje pouczanie, że Boga słychać, że Boga widać, że Bóg się objawia. Wyrywa się serce ze swego miejsca. Kochani, tu niejednokrotnie z tego miejsca bracia mówią, że gdy Biblia mówi o sercu, niekoniecznie chodzi o to, wiecie, o ten kawałek mięśnia, o tą pompkę, która pompuje krew. Raczej nie o to chodzi. Serce w Biblii to jest taki konstrukt trochę abstrakcyjny i ciężko by było stworzyć jedną definicję, jakąś taką spójną, natomiast my wiemy, że jest tutaj mowa o miejscu natury, które jest miejscem centralnym, miejsce, w którym rodzi się uczucie, ale nie tylko, emocja, ale nie tylko, rodzi się pewne dążenie, rodzi się pewne działanie. W sercu człowieka inicjowane jest coś, co później jest wcielane w czyn. I Elihu mówi, że z powodu Bożego głosu jego serce drży i wyrywa się ze swojego miejsca. Biblia mówi o sercach w różnych miejscach, o sercach twardych, o sercach kamiennych, o sercach, gdzie rodzi się zły uczynek, o sercach, gdzie rodzi się złe słowo, które może być wypowiedziane, ale mówi też o sercach nowych, o sercach stworzonych przez Boga, danych przez Boga, o sercach, które są źródłem nowych pragnień, które są źródłem nowych czynów, zupełnie innych słów, z których czerpiemy, to są serca nowe, stworzone przez Boga. I myślę, że jest to ważne, jak rozważamy naukę Elihu, naukę Boga, kiedy on mówi o swoim sercu, które drży, to mówi o sercu, które żywo reaguje na Boży głos. To jest serce stworzone przez Boga. Kochani, nie wiem, czy dla was jest to istotne, że te serce Bóg w człowieku stwarza. Że to nie jest tak, że my je w sobie tworzymy, my je w sobie kształtujemy. Żaden człowiek nie ma mocy stworzyć nowego serca. Żaden. Tak jak żaden człowiek nie miał mocy stworzyć świata, Bóg stworzył świat i tą samą mocą stwarza serce człowieka. To jest tak na marginesie. Chciałbym, żebyśmy o tym też myśleli, bo to też później nam coś powie. To właśnie ludzie czystego serca będą oglądać Boga, mówi Biblia. Ludzie, których serca są stworzone przez Niego, oni będą oglądać Boga. Będą na wieki kochać Boga. Zamieszkają z Nim na wieczność te nowe serca. Widzę Elihu jako człowieka z nowym sercem. Jako człowieka, który pała w sercu, płonie, gdy słyszy Boży głos. Czy Elihu, słysząc ten grzmot, o którym mówi, jak Bóg cudownie grzmi, słyszał słowa ludzkie, złożone z liter, sylab, w zdaniach? Na 100% powiem, że nie wiem, ale z tego, co mówi, raczej wnioskuję, że nie. Że nie słyszy słów złożonych z liter, ale coś słyszy. Nie sądzę, żeby to był tylko miłośnik światła i dźwięku, błyskawic i huku. Taki, wiecie, kolekcjoner pięknych obrazów na Discovery. To, co słyszy od Boga, porusza głęboko jego serce. Na pewno też głos Boga, ten głos, o którym on mówi, prowadzi go do użycia swojego intelektu, do zmiany myślenia. Zobaczcie, co mówi w 14 wersecie. Słuchaj tego uważnie, Hiobie. Zastanów się i rozważ cudowne dzieła Boga. Rozważ cudowne dzieła Boga. To jest dla nas bardzo cenna wskazówka, że w tamtych czasach Bóg przemawiał do człowieka przez swoje cudowne dzieła. Gdy będziemy później rozważali te dzieła z tego rozdziału, to mam nadzieję, że zobaczymy, jak Bóg mówi przez te cudowne rzeczy. My to dzisiaj możemy nazwać zjawiska przyrody, jakieś cuda natury. dla ludzi w tamtym czasie było to objawienie Boga, objawienie Bożej woli i objawienie Bożego charakteru. I Elihu wie, że jest to głos, który trzeba rozważyć, nad którym trzeba się zastanowić. Współczesny człowiek może powiedzieć, cóż takiego jest, wiecie, co takiego do rozważenia jest w huku pioruna albo w widoku chmury. No, naukowiec jeszcze tam będzie rozważał atomy i reakcje chemiczne, fizyczne, ale z punktu widzenia człowieka, który pragnie słuchać Bożego głosu, co takiego jest w huku? Powiem tak, dzisiaj już trochę awansem tego, co będziemy rozważać, jak Bóg da, za 2 czy 3 tygodnie. Wszystko, co Elihu wywnioskował i rozważył z tych cudowności Boga, wszystkie wnioski, do których doszedł, o których będzie mówił, są prawdą o Bogu. I będziemy mogli tą prawdę prześledzić i zobaczyć w innych pismach, jak już powiedziałem wcześniej. U proroków, w świadectwie Pana Jezusa, w nauce apostolskiej. Elihu w tych słowach daje nam dzisiaj świadectwo, że słuchając Bożego głosu, rozważając Boży głos, można być przez Boga oświeconym i poznać prawdę. Przez te wiele rozdziałów, które szliśmy od początku, rozważaliśmy i rozważamy, myślę, cały czas różnicę, jaka jest pomiędzy świadectwem Elihu i pomiędzy świadectwem pozostałych trzech przyjaciół Hioba. I widzieliśmy, rozważaliśmy to, jak wielka to jest różnica, jaka to jest kolosalna różnica. Wszystko, co mówili poprzednicy, było zbudowane na nauce ludzkiej. Było zbudowane na takiej mieszance własnych doświadczeń, tych nauk, tych podań o Bogu, które sobie przekazywali z pokolenia w pokolenie, od ojców, od dziadów. To był taki, wiecie, konglomerat tych wszystkich doświadczeń ludzkich, tych wszystkich, ale także niebezpiecznych objawień, jak pamiętamy. Objawień wątpliwej duchowej jakości. I te wszystkie objawienia, i te wszystkie nauki, i to wszystko, co oni przynieśli do Hioba, wydało na sam koniec bardzo marny owoc. I to widzieliśmy. Owoc niezjadliwy, owoc gorzki. Ich przygotowanie było już wątpliwe. Ich usługa była bardzo wątpliwa. Kochani, i naprawdę całe szczęście i chwała Bogu, że Bóg nie postąpił z nimi według ich głupoty. Bo mógłby. Za to, że przyszli w swoim autorytecie, nie w autorytecie Bożego głosu. Kochani, z kolei Elihu widzimy, że był człowiekiem, który słyszał głos Boga. Już nie przyszedł ze swoją nauką. I dlatego usługa Elihu była piękna. I miała piękny owoc. W piękny sposób wywyższył Boga. W piękny sposób przedstawił sprawiedliwość Bożą. W piękny sposób przyniósł Hiobowi światło dotyczące jego problemu, którego on wcześniej nie widział. I w piękny sposób przygotował Hioba do pokuty, do dalszego rozważania słów Boga. Było to też, kochani, piękne dzieło również ze względu na nas, ze względu na tych wszystkich ludzi, którzy, jak wierzę, do końca świata będą tą księgę rozważali. Jeżeli tylko zechcemy, będziemy brali z niej lekcję, przykład. Kochani, w tym sensie Elihu staje się dla nas prawdziwym, godnym naśladowania przed obrazem, dowodem na to, że ci, którzy słuchają głosu Bożego, są ludźmi przemienianymi przez Boga. Są ludźmi przygotowywanymi przez Boga do usługi. Są ludźmi przygotowanymi do tego, by wieść pobożne życie i być sługą Boga, miłym Jemu. I kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się na chwilkę zastanowili nad tym głosem Boga, bo jest to bardzo ważny temat. Żyjemy w takich czasach, gdzie nazywa się różne rzeczy głosem Boga. I dzisiaj tego tematu na pewno nie wyczerpiemy, ale na jeden aspekt związany z głosem Boga chciałbym zwrócić uwagę. W czasach Hioba i Elichu, tak jak mówiłem, Bóg przemawiał przez sny, przez kontemplację doświadczeń człowieka, przez dzieła przyrody, natury, jak to mówimy czasami. Ktoś mógłby powiedzieć, że to takie prymitywne, że to takie mało treściwe. Jak mało objawienia jest, wiecie, w huku pioruna, jak mało objawienia jest w burzy śnieżnej, czy w obserwacji zwierząt, które się chowają w jaskiniach. Tak można by było powiedzieć, że my dzisiaj mamy lepsze objawienie, większe objawienie, szersze. Mamy pisma, mamy proroków, mamy Biblię w domu. No my mamy ten głos Boga szeroki, taki bagaż. A co oni tam mieli, kochani? Prawie nic. Nic spisanego. Nic takiego pewnego, potwierdzonego przez kongregację do spraw nauki i wiary. Taki żart. Kochani, ale myślę, że wszyscy z nas tego doświadczamy, że nie tylko obszerność objawienia jest kluczowa i ważna. Nie tylko kompletność, bo ona jest ważna. My na pewno się cieszymy, że mamy dzisiaj pełne objawienie w kanonie ksiąg biblijnych. To jest nie do przecenienia, ale jest jeszcze jeden aspekt, który myślę jest również istotny i godny tego, żeby to rozważyć. Tym aspektem jest to, co dzisiaj w modlitwach padło. Jest to ucho, albo może te uszy do słuchania. To, czy my, mając kontakt z Bożym głosem, to czy my, będąc wyeksponowani na głos Boga, to czy my Go słuchamy? Czy nas to słowo przemienia? Czy nas kształtuje? Bo to nie sztuka mieć Biblię w domu. To nie sztuka powiedzieć, że żyję w czasach, gdzie Słowo Boże jest głoszone, rozważane na setki sposobów, eksponowane na setki sposobów, tłumaczone na wiele sposobów. 10 wydań w domu Biblii, taką, taką, taką. Czy my jesteśmy ludźmi takimi jak Elichu, który gdy słyszy głos Boga, to nasze serce się wyrywa. To nasze serce idzie za tym głosem. Daje się mu prowadzić. Były czasy, dzisiaj są też takie miejsca, gdzie nie ma Biblii spisanej, gdzie nie ma Biblii przetłumaczonej, gdzie Bóg jeszcze przemawia w sposób inny niż przemawia tutaj w Wejherowie. Często świat mówi, ten wojujący świat mówi, a co z tymi dzikimi w buszu? A co z tymi, którzy urodzili się w miejscu, gdzie nie mogą usłyszeć Boga? Człowiek może się doszukiwać w takim Bożym działaniu pewnej niesprawiedliwości. Nam dał Biblię, nam dał objawienie w Chrystusie, a tam tylko grzmot, a tam tylko huk. Niesprawiedliwe. Nie dziwne, że tam się tak ludzie nie nawracają, jak u nas w Ameryce. Czy w Wejherowie. No to taka u nas prawie Ameryka. Można by tak było pomyśleć, kochani, że to jest niesprawiedliwe. A Elihu się zachwycił hukiem. I jego serce pałało, gdy słyszał Boży głos. I jego życie było przemieniane, czego dowodem jest cała jego nauka, która jest spójna ze Słowem Bożym. A popatrzcie na faryzeuszy, czy faryzeuszów, nie wiem, jak to się odmienia. Faryzeuszów? Faryzeuszy. Słuchali samego Boga w ciele. Stał przed Nim, czynił wielkie rzeczy, cuda, ach, wszystkie cuda, jakie tylko Mesjasz mógł uczynić. Odwoływał się do ich intelektu, odwoływał się do pism, odwoływał się do swoich uczynków, dawał świadectwo prawdzie aż do końca, a mimo to ich serca nie reagowały. Nic tam nie pałało w środku, nic nie rezonowało, chyba tylko gniew i złość. Kochani, a dalej idąc. Kolejne zgromadzenia świętych, też w Biblii opisane, tam wśród pogan w Azji. Nie widzieli Chrystusa, nie słyszeli Jego głosu, tak jak słyszeli faryzeusze. Pewnie też Biblii nie mieli całej. Ale przyszli do nich ludzie, apostołowie i mówili im w prostocie, w tym głupim zwiastowaniu, jak mówi apostoł Paweł, z którego oczywiście wielka moc płynęła. Ale jaki to był przekaz? Jeszcze inny, nie? Niż mieli faryzeusze. I przyjęli tę Ewangelię, czytamy. I ukorzyli się przed Bogiem i dali się przemienić. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówił o kolejnych ludziach, którzy uwierzą za sprawą zwiastowania apostołów. O kolejnych, którzy będą ten głos słyszeli i oni będą słyszeli w różnych formach. Już niekoniecznie przez bezpośredni głos Syna Bożego w uszach. Tak więc, kochani, jeszcze raz. Bóg mówi w różny sposób. Jedni ten głos słyszą i ich serca za tym idą. Inni słyszą, ale nie słuchają. Mówią, to tylko grzmot, to tylko piorun, to tylko słowa cieśli, to tylko jacyś tam rybacy, to tylko książka, to tylko bajka. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze tak. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata, przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki, dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Apostoł Paweł nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. To, co Bóg chce objawić o sobie, co powinno przywieść ludzi do ukorzenia się przed Nim, uwielbienia Go, dziękowania Mu, to jest jasno objawione. To jest, jak pisze, jasne i przez Boga objawione. Dziwne, nie? Że ludzie nie widzą, że ludzie nie słyszą. Kochani, to jest bardzo, bardzo istotne. Wina nie leży po stronie Boga. Wina nie leży po stronie formy, w jakiej mówi. W każdej formie, gdy Bóg mówi, to Bóg mówi. gdy człowiek słyszy i podąży za tym głosem, to usłyszy i podąży. Nie ma wymówki, że ja mam tylko huk, że ja mam tylko Biblię, że ja nie mam cudów, mam tylko Biblię. Kochani, to wyznanie Elichu o tym sercu, które drży, to jest bardzo zachęcające dla mnie wyznanie. Jeśli moje serce drży, jeśli moje serce w reakcji na Boży głos oddziaływuje, nie jest bierne, nie jest takie, to jestem w dobrym miejscu. Jeżeli moje serce w reakcji na Boży głos jest takie samo jak w reakcji na kotlet schabowy, jeżeli moja reakcja na Słowo Boże jest taka sama jak reakcja na film czy książkę, to nie jestem w dobrym miejscu. To jest pewna wskazówka, jak nasze serce reaguje na Boży głos. Czy dajemy się przemienić Bożemu głosowi? Jeszcze jeden werset z listu do Rzymian, kochani, przeczytam. Z 12 rozdziału. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Kochani, apostoł widział w kościele ludzi, których musiał zaklinać, wzywać, jak pisał w wersecie wcześniej, przez miłosierdzie Boże wzywam was. Nie dawajcie się światu przemieniać. Temu światu, który przychodzi ze swoją nauką. Mówię o tym pouczeniu, tak? Nie chodzi mi, żebyśmy nie czytali książek od fizyki. Nie dawajcie się światu pouczać i przemieniać. Bo świat podrobi Boży głos i będzie was bałamucił. I robi to, i mówi, widzę ludzi, którzy są pełni ludzkiej nauki, którzy są już przemieniani przez tą naukę, którzy już mówią jak ta nauka ludzka, postępują, już nawet nie widzą, że mówią jak świat. Ale dawajcie się przemieniać Bogu. Kochani, odnowienie umysłu, o którym pisze Paweł, to jest odnowienie umysłu przez Słowo Boże. Nie przez literaturę popularno-naukową. Słuchaj Bożego głosu i daj mu się przemienić. Odrzucaj ludzkie nauki. Przestań słuchać głupoli, którzy mówią, że mówią jak Bóg, ale widać, że to nie jest od Boga. Cały czas analizuję, kochani, swoje wyznanie wiary, to, co mogę o Bogu powiedzieć, to, co o Bogu mogę powiedzieć na pewno. Czy to jest zasadzone w Biblii? Czy to jest z głosu Bożego? Czy to jest może jakaś scheda po poprzednich moich zborach? Czy to może jest jakaś scheda po moich ojcach? Czy nie mam czegoś, wiecie, do odcięcia, co ma na mnie wpływ? To nie jest obojętne, że ja powielam jakieś kalki od świata, od ludzi, którzy coś sobie tam wymyślili, tylko ubrali to w religijny, wiecie, obrazek. Jeśli kocham Boga, jeśli reaguję na Jego głos, jeśli moje serce pała, drży, ja wierzę, że jestem w bezpiecznym miejscu wtedy i Bóg mi pokazuje, co odciąć, za czym pójść bardziej, czego szukać, czego pragnąć, co w moim życiu musi być zmienione. Nasze umiłowanie słowa, kochani, musi rosnąć. Musi być codziennie większe. Musi być. Nie chodzi mi o to, żeby teraz sobie robić statystyki jakieś na papierze, ale badajmy się. Czy nie było tak, że kiedyś Słowo Boże w nas pałało, rozpalało nas, a dzisiaj to nawet nie sięgnę po Biblię. Badajmy się, czy jesteśmy ludźmi oddanymi Słowu Bożemu. Czy gdy rozmyślamy o naszych głównych problemach życiowych, no bo przecież rozważamy, tak, o naszej egzystencji, nasza praca, nasze życie, nasze wychowanie dzieci, nasze małżeństwo, nasza relacja ze światem, nasze wszystkie tutaj aktywności, to są nasze problemy życiowe. I czy my, myśląc o nich, sięgamy do Słowa Bożego? Bo jeśli nie, to znajdzie się zaraz inne źródło, które nas przemieni w tych naszych aktywnościach. To jest, kochani, właściwie to, na co dzisiaj chciałem zwrócić uwagę. To jest taki wstęp, bo za chwilę będziemy rozważali te cudowności Boga, o których mówi Elihu i mówi, rozważ je. Jeżeli ja nie rozważam Bożego Słowa, jeżeli jestem człowiekiem, który, nie wiem, jak to powiedzieć, jak coś dostanę, to wezmę, jak mi ktoś da, a jak mi ktoś nie da, to nie wezmę. Jeśli jestem człowiekiem, który nie zważa na Boży głos, to ja tam nic nie zobaczę. To mnie Biblia nie zachwyci. To mnie ten piorun nie zachwyci. Piorun będzie dla mnie piorunem, Biblia będzie dla mnie Biblią, może źródłem wiedzy, może źródłem, nawet w przypadku niektórych ludzi, źródłem nadęcia pewnego, religijnego. Ale to nie jest efekt, który Słowo Boże ma w nas wywołać. Można powiedzieć, że Elihu miał małe poznanie. Ktoś może powiedzieć małe, bo jeszcze nie znał nauki apostolskiej. Ale to, co on wziął z głosu Bożego, to wykształtowało w nim człowieka absolutnie poddanego Bogu. W jego wyznaniu Bóg był sprawiedliwy. Czy w wyznaniu naszym Bóg jest sprawiedliwy? W jego wyznaniu Bóg był suwerenny. Czy w naszym wyznaniu Bóg jest suwerenny? W jego wyznaniu Bóg był dobry. Czy my dzisiaj mówimy, dobry jest Pan? Słowo Boże, które nas przemienia, powoduje, że nasze życie będzie spójne ze Słowem Bożym. Mnie to bardzo zachęca. I tylko na zakończenie chcę wam powiedzieć jedno. Nie wszystkich was znam, nie wszyscy z was mnie znacie, ale z niektórymi jestem bliżej. I znam, kochani, takich braci, którzy pałają w kontakcie ze Słowem Bożym. Płoną wręcz. Braci i siostry. Powiedziałem też o siostrach? To mówię. I to jest dla mnie zachęcające, to jest dla mnie piękne. Do tego bym się chciał... Znaczy, nie wiem, czy to jest kwestia zachęty, czy nie. Znaczy, zachęcam, byśmy to rewidowali. Nie zachęcam, byśmy to robili, bo to jak nie... To jest to serce, wiecie, od Boga. Jak ja tego nie mam, to nie mam, to ja tego nie zrobię. Dawid wołał, stwórz we mnie czyste serce, o Boże. Bo wiedział, że ten, kto może stworzyć, to jest Bóg. Ja tego nie stworzę. Jak powiedziałem wcześniej, tą samą mocą, którą Bóg tworzył świat. Bóg tworzy to serce pałające. Zachęcam, byśmy to rewidowali. To, że nasze serce nie płonie, może oznaczać, różne rzeczy to może oznaczać. Może gdzieś przygaśliśmy, może potrzebujemy jakiegoś właśnie zachęcenia, podniesienia. A może oznacza to, że nasze serce jest nieprzemienione. Ja nie wiem, ale musimy to badać. To nieprzemienione to taki chyba najczarniejszy scenariusz. Ja tak, wiecie, mówię to bardzo ostrożnie i jakby z wielkim szacunkiem tutaj do was, bo to nie jest jakaś tam imputacja jakaś czy coś. Ale badajmy, w jakim miejscu jesteśmy. Bóg serca przemienia. Jego stworzenie serca czystego to nie jest jednorazowy akt, że, wiecie, wymienił w nas moduł jakiś taki i ten moduł do końca już będzie taki sam. Bóg stwarza w nas czyste serce. Kiedy potrzebujemy, stwarza je cały czas, stwarza. Cały czas je oczyszcza. Cały czas je buduje w nas, cały czas je poprawia, cały czas w nim przeprowadza operacje. Każdego dnia przeprowadza operacje na naszym sercu. To musi być nasza modlitwa, to musi być nasze zaangażowanie w to. To musi być nasze pragnienie, żeby tak było. Kochani, zachęcam do modlitwy. Zachęcam do kontemplacji Słowa Bożego. I siebie, i nas. Powstańmy, kochani, uwielbiajmy Boga za to, co czyni, i prośmy, by czynił. I dziękujmy, bo to są wielkie rzeczy. Bo czyste serce w człowieku, bo nowe serce w człowieku, to nie jest wytwór ludzi. My tego nie robimy. On to czyni. I Jemu tylko chwała za każde czyste serce i za każde oczyszczane serce. Amen. Nasz, tak pragniemy być ludźmi, którzy słyszą Twój głos, którzy, gdy modlą się do Ciebie, którzy rozważając Twe słowo, którzy patrząc na Twoje rozliczne dzieła, patrząc na innych ludzi, przechodząc w naszym życiu przez różne doświadczenia, Panie, pragniemy słuchać Ciebie i widzieć, i poznawać Ciebie. Prosimy, daj nam łaskę od tęskniącego do poznania Ciebie serca. Boże, byśmy wypatrywali Ciebie w naszym codziennym życiu. Byśmy nie byli jak te nierozumne zwierzęta, które patrzą tylko w dół. Panie, ale byśmy wznosili nasze oczy, aby nasze serca były pełne tych rzeczy wzniosłych, tych prawdziwych, tych rzeczy wiecznych. Panie, by Twe słowo wracało, by Twe słowo oświecało nas, gdy stykamy się z różnymi rzeczami w tym świecie, z różnymi poglądami, opiniami, teoriami, rzeczami, które są nam prezentowane jako niezbita prawda, a wiemy, że to tylko ludzkie wymysły. Wiemy, że to tylko ludzkie domysły, chociaż czasami naukowo brzmią, chociaż czasami wydają się mieć znamiona prawdy, to jakże wiele w nich luk, jakże wiele dziur, jakże wiele niespójności, jakże nieprawdy. Boże nasz, daj nam, prosimy, łaskę odróżniać ziarno od plewy, odróżniać to, co prawdziwe, to, co czyste, to, co budujące, od tego wszystkiego, co niszczy nasze życie, co zniekształca nasz obraz Ciebie, co jest nieprawdziwym obrazem. Pomóż nam być ludźmi, którzy szukają Ciebie, słuchają Ciebie i których serca są wrażliwe. Jak zechcesz do nas przemawiać, jakkolwiek zechcesz nam się, jakkolwiek przemawiasz, bo wierzymy, że jesteś Bogiem, który nie jest jak bożki pogan, które mają usta, a nie mówią. Ty jesteś Bogiem, który mówi do swego ludu. Ty jesteś pasterzem, który prowadzi swe owce i nazywa je po imieniu. I Twoje owce znają Twój głos. Boże, daj, byśmy byli tymi, którzy są blisko Ciebie, które wsłuchują się w głos pasterza i nie dają się uwieść tym innym wrogim, zwodniczym głosem. Daj nam, Panie, łaskę. Prosimy, daj nam każdego dnia od poranku karmić się Twym Słowem, szukać Ciebie w modlitwie, przygotowywać nasze serca, aby w ciągu dnia i tych różnych zajęć nie dać się zwieść, nie dać się oszukać, ale wciąż wzrastać w poznawaniu. Prosimy, przemawiaj do nas, pociągaj nas ku Tobie i oczyszczaj nasze serca z tego wszystkiego, co tam jest, gdyż wiemy, że brudne serca nie mogą Ciebie. Potrzebujemy Twojego oczyszczenia, potrzebujemy usunięcia z naszego życia tego wszystkiego, co jest przeszkodą, aby słyszeć Ciebie. I pomóż nam słyszeć Ciebie i podążać za Twoim. Nasze własne domysły, czy domysły i niechali głos naszego Boga. Prosimy przez Pana. Amen. Amen. Za wskazanie, za przypomnienie, jak ważnym jest nasze serce, jego stan, serce mięsiste w momencie kluczowym dla naszego życia. duchowego, kiedy stajemy się Twoimi dziećmi, kiedy będąc duchowo martwi, oświeceni przez Ciebie, oddajemy swoje życie Tobie, czynimy Ciebie naszym Panem i wtedy Ty zmieniasz nasze serce, zmieniasz nasze dążenia, cele, ale na tej drodze też nasze serce mieć jakoś tam zatwardzone, czy nasze myśli mogą za bardzo biegać w różnych kierunkach, a nie tym właściwym. My nie jesteśmy tymi, którzy mogą naprawić to serce, bo Ty je naprawiasz, ale i powinni wołać o i tak się modlę, Ojcze, byśmy badali nasze serce i wołali o przemianę, bo z serca płynie dzięki, Ojcze, za to przypomnienie, za to wskazanie, za zachętę do szukania. Też chcę zwrócić życzenie, żebyś... Amen.